Ο άγνωστος εαυτός μου, μοναχού Ιωσήφ Γρηγοριάτη, Κύριε γνώρισέ μου αυτόν τον άγνωστο. Ξέρω το όνομά μου, την ηλικία μου, το βάρος μου, το χρώμα των μαλλιών μου, όμως τον εαυτό μου δεν τον γνωρίζω. Αυτός εμένα τον ίδιο, παραμένει κρυμμένος και άγνωστος. Εσύ όμως Χριστέ μου, που εξετάζεις νεφλούς και καρδιές τον γνωρίζεις. Εσύ γνωρίζεις κάθε άνθρωπο ερχόμενο εις τον κόσμο. Εκκυλίας μήτρος αυτού, εσύ κρατάς στα πλαστουργικά σου χέρια την φωτογραφία του μυστικού και αγνώστου εαυτού μου, σε όλες τις λεπτομέρειες. Τι δεν θα έδινα να αποκτήσω αυτή την φωτογραφία, Κύριε μου, να την κρατήσω μπροστά στα μάτια μου, να δω επιτέλους ποιος είμαι. Μια μυστική φωνή μου λέει πως δεν θα άντεχα να δω τη φωτογραφία μου αυτή, και αν την έβλεπα, πως δεν θα μπορούσα να αναγνωρίσω τον εαυτό μου. Γι' αυτό, Κύριε, είμαι ευχαριστημένος που εσύ, γεμάτος αγάπη για μένα, κρατάς αποκλειστικά δική σου την φωτογραφία του πραγματικού εαυτού μου, γιατί ξέρω πως εσύ θα δουλέψεις μέσα μου για να αποκαταστήσεις την πραγματική εικόνα του εαυτού μου και να την παρουσιάσεις μιέχουσα σπήλο ή ρητίδα, αλλά είναι άγια και άμωμος. Κύριε, θέλω να σου δώσω την δυνατότητα να επεξεργαστείς μέσα μου τον εαυτό μου. Άγγελοι, κλείνει η άγγελοι, εαυτέ μου σκάβε βαθιά το πηγάδι της αυτογνωσίας, της αυτομελέτης, ερεύνα το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου, γίνου αναζητητής για βρεις μαργαριτάρια και ψυγμάτων χρυσού από το χρυσορυχείο του Λόγου του Θεού, Ματθαίος 44, Παύλα, 46, σκάβε και άνοιξε το χώρο της υπάρξεως σου, για να αυξάνονται πιο πολύ μέσα σου τα αποθέματα της χάριτος του Θεού, βάλε όλο και πιο βαθιά μέσα σου, τον θεμέλιονος έστην Ιησούς Χριστός, Α. Κορινθίους 3, 2, αν θέλεις να ανέβεις, ψηλά, χαμήλωνε, σκάβε, σκάβε όλο και πιο βαθιά, ανοίγε Κύριε μου βαθιά το πηγάδι της αυτογνωσίας και της ταπείνωσης, γιατί προσεύχομαι, όχι βέβαια για να απαριθμίσω στον Θεό τις αμαρτίες μου, όχι για να καυχηθώ για τα έργα μου, όχι για να ικανοποιήσω την συνείδησή μου, ότι δεν παρέλειψα το καθήκον της προσευχής, όχι για να κατακρίνω τους άλλους αμαρτωλούς που συνάντησα στο δρόμο μου, ούτε για να αρχίσω ή να τελειώσω θρησκευτικά τη μέρα μου, αλλά για να ζητήσω από τον πολυεύσπλαχνο Κύριο να καλύψει με το πολύ έλεος του τα πολλά σφάλματα μου, τα ατελή και ελλειπή έργα μου, την έλλειψη αγάπης και κατανοήσεως των αδελφών μου, τις πολλές αμαρτίες μου. Για αυτό προσεύχομαι, για να ανανεώσω τη συνέσθηση της αμαρτωλότητας μου, αλλά και την εμπιστοσύνη μου στο έλεος του Θεού, και όταν προσεύχομαι να νιώθω πως είμαι μπροστά στον Άγιο Θεό.